Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյան։ Այսօր ծրագրում, ադրբեջանցիները եկվոր թե բնիկ են մեր տարածաշրջանում, չշտապեք պատասխանը։ Տնտեսական շրջափակման միջոցով Հայաստանին ու Արցախին ծնկի բերելու ադրբեջանի քաղաքականությունն անարդյունավետ է, իսկ պատկերացումը, թե Հայաստանի իշխանությունները կարող են Արցախի փոխարեն հարցեր լուծել, թյուր, կարծում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնակատար Շավարժ Քոչարյանը։ Ադրբեջանցիները եկվոր թե բնիկ են մեր տարածաշրջանում։ Չշտապեք պատասխանել, մինչև չլսեք Լևոն Եպիսկոպոսյանին, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի էթնոգենոմիկայի լաբորատորիայի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Մարթաբան։ Ադրբեջանցիները փորձում են, ճգնում են ապացուցել, որ հայերս եկվոր ենք այս տարածքներում, իսկ մենք էլ պնդում ենք, որ բնիկ ժողովուրդ ենք։ Գենետիկան կարող է հասակություն մտցնել այս հարցում։ Կան մի շարք հարցեր, որ դժվար է պարզաբանել կամ ստանալ դրանք պատասխանը, օգտագործելով միայն, ես ասած, դասական մոտեցումները, լինի դա հնագիտություն, լինի դա պատվություն կամ ասենք լեզվաբանություն, եւ այս դեպքում օգնության է գալիս գենետիկան։ Գենետիկան բայց թույլ է տալիս պատասխանել ոչ թե ամբողջ հարցին, այլ հարցի մի մասին, այսինքն արդյոք այստեղի բնակչությունը մենք տեղացի ենք, բնիկ ենք գենետիկական տեսակետից, միայն հաշվի առնելով գենետիկական տեսակետը, այսինքն մեր նախնիները այստեղ ապրել են եւ կրել են նույն գենետիկական հատկությունները, թե ոչ, այդ այա։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայությանը, այսինքն արդյոք նրանք իրենց զգացել են հայեր, թե ոչ, պարզ է, որ այս հարցի պատասխանը մենք չունենք։ Ես կարող եմ ասել միայն հետևյալը. եթե մենք հայ մարդուն համարում ենք այն էյակին, այն մարդուն, որը որ հայերեն է խոսում, բոլորը ունեն դրանք համընդհանուր պատմամշակութային ընդհանրություն, ինքնությունը հայկական է և բացի դրանից իրենք ապրում են երկարատև նույն տեղամասում, դա նշանակում է, որ դա ժողովուրդ է։ Բայց արդյոք դա միշտ է եղել։ Արդյոք լեզուն այստեղ ծագել է, չգիտեմ, 20-30 հազար տարի առաջ, տվյալներ կան, որ մոտավորապես 4-5000 տարի առաջ է եղել։ Իսկ 8000 տարի առաջ ով է եղել։ Արդյոք եղել են մեր նախնիները, մեր տվյալները ցույց են տալիս, շուտով մենք կհրատարակենք դա, եւ ես դրա մասին ավելի մանրամասն եւ ավելի մատչելի ձեւով կխոսեմ, որ մեր նախնիները առնվազն այստեղ ապրել են 8000 տարի առաջ։ Դա վերաբերում է եւ Արցախին, եւ Արարատյան դաշտավայրին, եւ դա վերաբերում է նաեւ հայկական լեռնաշխարհին միասին։ Իսկ եթե ադրբեջանցիների գենետիկան էլ ուսումնասիրվի եւ համատություն անցկացվի, այդ դեպքում ստացվի հետեւյալը, որ ադրբեջանցիների մի մասն էլ, նրանք էլ են բնիկ, չպետք է երբեք նկարագրել այսպես, որ նրանք բոլորը եկվորներ են, ոչ, այդ ադրբեջանցիներն են ձգտում ոչ գիտական ձևով, այսինքն ապա գիտական ձևով ապացուցեն, որ հայերը եկվորներ են, ոչ, այդպես չի, մեր նախնիները այստեղ ապրել են, նրանք իրենց չեն զգացել հայերը, նույնը վերաբերում ադրբեջանցիներին, նրանք նախնիները չեն զգացել, որ նրանք թուրքեր են, թե ով են, նրանք ապրել են այստեղ, նրանց էթնիկական ինքնությունը ձևավորվել է մոտավորապես բրոնզե դարում, տեսել է ձևավորվել։ Մենք գիտենք Ադրբեջանի պատմությունը, մենք գիտենք Հայաստանի պատմությունը, բայց խոսել նրանց մասին, որ նրանք բնիկ չեն, նրանց մի մասը բնիկ է, մենք պետք է դա ասենք, մենք չպետք է նմանվենք ադրբեջանցիներին եւ առանց որևէ մի հիմքի փորձել փնովել կամ չգիտեմ ինչ որ մեղադրել։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Ադրբեջանի հետևողական քաղաքականությունը, որին աջակցում է եւ Թուրքիան, որ տնտեսական շրջափակման միջոցով Հայաստանին ու Արցախին ծնկի կբերի եւ այդ կերպ նրանց պատկերացմամբ հենց ինքներս, այսպես ասենք, կհանձնենք Արցախը, չի արդարացնում իրեն, արդյունք չի տալիս։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնակատար Շավարժ Քոչարյանի կարծիքն է։ Մարդկլենի արտահայտությունը հիշեցնեմ, որ լուրերի մահվան մասին չափազանցված են։ Եվ Ադրբեջանն էլ դա հասկացավ։ Իհարկե, այդ քաղաքականությունը չէր կարող չասնել Հայաստանի վրա, տնտեսության վրա, նաև Ղարաբաղի։ Բայց կա նաև դրական ազդեցություն այդտեղ, ինչքան դա տարօրինակ է, որովհետև դա պահանջում է դիվերսիֆիկացիա, դա պահանջում է այնպիսի ուղությունների մշակում, որոնք քիչ կախված են, ասենք, թե հումքից, օրինակի համար նույն IT տեխնոլոգիաները, այսինքն չկա չարիք առանց բարիքի, բայց ամեն դեպքում այն պատկերացումները, որոնք ներ Ադրբեջանը այդ քաղաքականության արդյունավետության մասին, դա այդպես չի ընկելին դա հասկանում։ Ես կարծում եմ ապրիլյան պատերազմի նախորդ տարվա դրդապատճառներից մեկը նաև նաև, որ իրենք հասկացան, որ դա այդպես չի, դա այդպես չի, ու ավելին իրենց առջև են արդեն առաջանում խնդիրներ կապված այդ նաֆտային հնարավորությունների, գազային սպառման հետ, գնալով արդեն իրենք պրոբլեմներ են ունենալու, այդքան բարվոք չի լինի վիճակը, ոնց որ ինչ-որ հիմա է եղել, մյուս կողմից Հայաստանն էլ այդ ընթացքում նաև նոր ձինատեսակների գալը եւ այլ եւ այլ, այսինքն ամեն դեպքում ինչ որ չափով դա էլ երևի եղել է գործոն, որ իրենք հասկացել, որովհետև եթե իրենք համոզված լինեին, որ այդ քաղաքականությունը բելու է արդյունքի, ելի չէին ապրիլը նախատեսում, ել ուշ թե շուտ հենա ցանկաչուկ կլներ, ուրեմն իրենք էլ հասկացան, որ դա այդպես չի։ Իհարկե, ընդհանուր արմատը այս բոլոր հարցերի հենց Հայաստանում է այն տեսակից, ինչքան արդյունավետ լինի մեր տնտեսությունը, ինչքան ավելի արդար լինի հասարակությունը, ինչքան ավելի մրցակցային լինի, ինչքանով յուրաքանչյուր անհատ զգա իրան երկրի դեր քաղաքացի, այնքան մենք ավելի ուշ կգնանք։ Այդ ուղղությամբ ես կարծում եմ, որ այն համակարգային բարեփոխումները, որ տեղի են ունենում, այն ամենը վեկտորը դրան է ուղղված։ Կարող է բավարարված չլինենք, ցանկանա որ ավելի արագ լիներ, ավելին ես կարող եմ ասել իմ գնահատականն է, այս անցած տարիները շատ առումներով բացթողած հնարավորությունների տարիներին։ Մենք այսօր պետք է լրիվ այլ մակարդակի լինենք, թե հիմա ինչ որ կա, կարևորը դասեր քաղելն է նախորդից առաջ շարժվել։ Հայաստանի բնակչությունը ծերանում է, այլևայլ պատճառներով ծնելիությունը նվազում։ Ինչ է արվում ծնելիության խթանման համար, որքան էլ տարօրինակ, սոցիալական լավ պայմանները չեն այն գլխավոր գործոնը, որ խթանում է բնականաճը, ասում է Շավարժ Քոչարյանը, եւ հավելում, որ ըստ մասնագետների, ծնելիությունն այնտեղ է բարձր, որտեղ սոցիալական պայմաններն ավելի վատ են։ Լավ, այլ հավասար պայմաններում ծնելիությունը որտեղ ավելի բարձր, որտեղ ավելի ցածր։ Տեսեք, օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք զարգացած երկրները ժողովրդավարության տեսակետից, ապա ամենացածր ծնելիությունը, տեսեք, որ պետություններում է՝ Գերմանիա, Իտալիա, Ճապոնիա։ Դուք տեսնում եք որևէ օրինաչափություն, ինչու հենց այդ երեքը։ Տեսեք, մի հատ միավորող բան կա։ Երեքն էլ կտրուկ անցում են արի մի համակարգից դեպի մյուս՝ ֆաշիստական Գերմանիա, Ճապոնիա ու Իտալիա։ Ուրեմն, այստեղ հետաքրքիր իրավիճակ է, որը էլ ավելի ամրապնդվում է հաջորդ գնահատականով։ Ես այդ ժամանակին տենց վերլուծություն եմ արել։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո այդ բոլոր յետխորթային երկրները սոցիալիստական ճամբարի, բոլորի մոտ կարուկ նվազում է, անմիջապես գնում է կտրուկ նվազում, որոշակի բացառություն ենք ասում մուհամեդական երկրները։ Դա վերաբերում է, ասենք, կենտրոնական Ասիան ու Ուզբեկստան, Եվրոպայում էլ նույնը, ասենք թե Ալբանիա բան ընդեղ այդքան կտրուկ նմասում չի, ամեն մի կտրուկ փոփոխություն բերում է ծնելիության նվազման, ինչու եկել էլ եկրոստեմ քիչ ավելի խորը բան, խնդիր վերաբերում հետևյալին, ավանդական ամբրելակերպը, երբ որ խախտվում է, դա ազդում է ծնելիության վրա, այսինքն ինչքան մարդը կպած է իր ավանդական շարժումը, իր ավանդական ապրելակերպով, այնքան բարձր ծնելիությունը, այդ հանգամանքը կամ ենք պիտի դա հաշվի առնենք։ Իրականում դրա վրա ազդելու գործոնների իհարկե սոցիալական նկատի կա, բայց դրանով բար չես լուծի։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, շատ անգամ ասում են, օրինակի համար հայերի համար շատ կարևոր է ներգաղթը, չէ՞, կարևոր է, բայց ինքը չի լուծում մի կարևորագույն խնդիր՝ հասարակության ծերացման խնդիրը։ Շատ էական է, բացի թվականակից, հարաբերակցությունը երիտասարդների տարեցների, այդ կերպ ասած, մի աշխատողի վրա քանի՞ աշխատող է գալի, այդ չափազանց կարևոր է։ Ներգաղթում դու կարող ես թիվը պահել կամ ավելացնել, բայց այդ խնդիրը չի լուծել, դրա համար բարձրագույններ կան, դրա մեջ չկորանան, ահագին հարցեր կան, որոնք պահանջում են շատ լուրջ մոտեցումներ, շատ ծրագրեր։ մասնավորապես վերաբերում է հենց բանակին, հենց օրակոչին, հենց բանակի կազմավորմանը, ինչպես, ինչ սկզբունքների վրա, ինչի վրա անել, հաշվի առնելով այդ բոլոր գործոնները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնակատարը թույլ է համարում այն պատկերացումը, թե Հայաստանի իշխանությունները կարող են Արցախի փոխարեն հարցեր լուծել։ Կա երկու ասպեկտ, երկու դաշտ, որտեղ իրավասու չեն։ Դա Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, դա միայն ժողովրդի լուծելու հարցն է, հանրակրթվելով արդեն տրվել է։ Եվ երկրորդը Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականության խնդիրն է։ Եթե Ադրբեջանը համարում է, որ խնդիրներ ունի Ղարաբաղի հետ տարածքային, ապա ոնց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չունի Ադրբեջանի հետ։ Մարտակերտի, Մարտունու հատվածը, Շահումյան եւ այլն։ Մանակցային սեղանի վրա դրված հարցերի ամենածանրակշիռ մասը վերաբերում է բուն Լեռնային Ղարաբաղին։ Այլ բան, որ այսօր չլինելով բանակցային գործընթացում լիարժեք պոմ Ղարաբաղը, Հայաստանը ինքն է տանում դա, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը Իրանը կարող է փոխադրել Ղարաբաղը։ Խնդիրը գիտեք որն է, երեքը այդ եռանախագաները տարբեր ժամանակահատվածներում առաջի պլան մղվել է մեկ-մեկը մեկ մյուսը, Քիվեստը ամերիկյան կողմը, Պրահյան գործընթացը ֆրանսիական եւ այլն եւ այլն։ Միգվեդիվի նախագահության ուղղ շատ ակտիվ է Ռուսաստանը, հիմա նորից կա ակտիվություն Ռուսաստանի կողմից, եւ մնացած երկուսը կողջում են, որ որն էլ առաջի պլանում լինի, կողջում են, եթե հանկարծ լինի ընդհանուր համաձայնություն։ Այսօր շատ դժվար է պատկերացնել որևէ բանակցային գործընթացում առաջընթաց, եթե չի կատարվում այն գլխավոր պայմանը, որը դրված էր Վիեննայից, եթե կողմերի միջև չկա վստահություն, եթե կարակում են, ապա ի՞նչ առաջընթաց բանակցություններ են։ Խոսելով Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ապրիլյան պատերազմից հետո հայերիս Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքի կտրուկ փոփոխության մասին, Շավարժ Քոչարյանը հիշեցրեց, որ չպետք է մոռանալ, որ ամեն մի պետություն առաջին հերթին ելնում է իր շահերից, և քաղաքականության մեջ պարտավոր է նկատի առնել այդ հանգամանքը։ Ռուսաստանը իր շահերը կապված է Հայաստանի հետ եւ Ադրբեջանի հետ։ Եթե որևէ հարցում դու գնում ես համաձայնության, ի՞նչ գնա։ Ի՞նչ գնա, եթե կա ծրագիր, որը փոխած ձեռնտու չի։ Ապրիլյան պատերազմից հետո մի process տեղի ունեցավ, ոնց որ մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն։ Սպասելիքները, որոնք սերմանել էին որոշ քաղաքական գործիչներ, Ռուսաստանի շատ ավելի մեծ էր, քան չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ապրիլից հետո սկսվեց մի այլ գործընթաց։ Տպավորություն էր, որ եթե մինչև այդ ասում են, «Պա, Ռուսաստանը մեր քրտիչն է, մեր փոխարեն հարցեր է լուծելու, որի ուղղակի հիմարությունը արտաքին հարաբերություններում»։ Մեկ էլ սկսվեց երկրորդը, «Ռուսաստանը մեր համար մեկ թշնամին, այդ ամենավտանգավորը»։ Այսինքն մենք պետք է շատ հստակ իրատեսական տեսնենք։ Այո, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները մեր համար կարևոր են։ Այո, մենք ստեղ ունենք շատ լուրջ շահեր, եւ դարձնել Ռուսաստանի թշնամին կլինի ամենամեծ հիմարություն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Ռուսաստանը ուղղությունը։ Ու առաջի հերթին մենք մեր հույսը պետք է դնենք մեր վրա, այն է պաշտպանության հարցերում։ Դա տապարտված է կուրաց այն ժողովրդային պետությունը, որը իր անվտանգության խնդիրները ոչ թե իր վրա է հույսը դնում անվտանգության խնդիրների հարցում, այլ օտարի վրա։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի մայիսի 30-ի թողարկումը։